Είχε γλυκάνει ο καιρός και έπαψε να φυσάει τη νύχτα αυτή του Μάη. Μοιάζει με φεγγαριού σκιά που τη γλυκό φυλάει τη νύχτα αυτή του Μάη. Δεν με χαλάει, δεν με χαλάει, λέει.